inspirasyon. Wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata pa lang ngayon hanggang kahapon. Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata pa lang magkang motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata pa lang ngayon hanggang kahapon. Di mo ba napapansin mga magulang na sobrang sakit? Kahit ilang beses humihin, mga anak na naglalabi. Binabali, wala, kaya't mga bata'y nagmumuhang kawawa. Mukhang nakalimutan na nila responsibilidad ang isang ama-ina. Matanungan kita, ikaw ba'y natutuwa? Makita mong mga anak na lumuluha, imbis na nagpapakasaya. Ano nga bang magagawa ng mga batang tulad nila? Kung mga magulang sa kanila hindi man lang nag-aalala. Mga batang walang pakialam sa kanilang kinabukasan. Droga at katamaran, kanilang ginagawang dahilan. Pinit kinukubli ang katotohanan na sila rin ay nasasaktan. Na yung sitwasyong di maintindihan kung anong pinagmulan. Ano nga bang dahilan? Bakit ganitong sitwasyon ang gusto? Bumangon tayo at patunayan, di na kailangan ng murang malintong. Ipakitan tayo may karangalan, tamang landas ating matutunan. Tayo ngayon ay magtulungan, ibalik ating masayang kahapon. Ito ba ang tamang panahon ng mga kabataan? Ano ba ang nangyayari pat ang buhay ay nagalusan? Sinong dapat sisihin, magulang o kanilang sarili? Baka sa kanilang mata wala na ang pagka-inosente at mawiwili. Lubog na ang lahat sa bisyo, bagong henerasyon. Ngunit bakit lahat nagbago? Kinabukasan ay durog, mga kabata ay walang pag-asa. Binenta ang sarili dahil para magkapera. Gusto ko lahat magbago na imulat ang mga mata. Di ko naman yung kasalan ko, bakit sila'y na-influensya? Wala na ba? Asan na ba? Hindi ko lubos na isip. Pag-asa'y magkakamtan lang ba sa panaginip? Ilan pa bang mga kabata na masira ang kinabukasan? Sa mga bago henerasyon, kailan pa matatauhan? Paano haharapin at matanggap ang katotohanan? Asan na ba ang mga pag-asa na ating inaasam? Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata para magka-motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata para ngayon hanggang kahapon. Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata para magka-motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata para ngayon hanggang kahapon. Paano kayo gagalangin kung sarili ng buhay din nyo kayang ayusin? Sila pang sisisihin kayong mga magulang, dapat sila'y naasikaso. Pero ang nangyayari, sila pang nagtatrabaho. Paano kakabukas kung sa bisyo uubusin na ang dapat kakainin? Sa sugal ay naihain ang iyong mga anak, mga kulang sa pansin. Bigyan nyo ng pag-ibig dahil dun sila victim. Tingnan nyo ang inyong paligid, di ito isang bangungot. Kaya umpisahan na natin mga kamay abot. Sa pag-aaral dapat kayo sumusuporta. Ayaw pa kumukoda para lang magkapera. Lalaki at babae, katawan ang binibenta. Dahil sa inyong pagkamali, buhay nila ay nasisira. Mula't mga mata, tayo gumising na. Ito nangyari talaga, di ito pelikula. Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata para magka-motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata para ngayon hanggang kahapon. Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata para magka-motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata para ngayon hanggang kahapon. Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata para magka-motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon. Tulungan natin mga bata para ngayon hanggang kahapon. Ito ang generasyon, ganitong sitwasyon. Tulungan natin mga bata para magka-motivasyon. Ang nga ang generasyon, wala nang inspirasyon.